lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Łącznie potwierdzono dziś w Polsce 168 nowych przypadków koronawirusa. Służby niezmiennie apelują o pozostanie w domu. To najskuteczniejszy sposób na walkę z pandemią. Belgia wydłuży ograniczenia w poruszaniu się o 2 tygodnie. Zgodnie z piątkowymi danymi Ministerstwa Zdrowia, badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 168 osób. Łączny bilans wynosi 1389 osób, z których 16 zmarło. Najwięcej potwierdzonych zakażeń jest obecnie w województwie mazowieckim, 318, a najmniej w województwie podlaskim, 17. Komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji przypomina, że to od naszej odpowiedzialności za siebie i za innych zależy przebieg walki z pandemią. W programie Trzecim Polskiego Radia podkreślał, że najskuteczniejszym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest izolacja. Najlepiej będzie sobie zadać samemu uczciwie to pytanie, czy ja chciałbym, żeby ktoś, podejmując taką aktywność, którą ja zamierzam zrobić, żeby ktoś mnie w ten sposób narażał. Jeżeli nie, to mamy odpowiedź na to, czy powinienem z domu wychodzić, czy lepiej w nim pozostać. Dawid Marciniak przypomniał, że policja kontroluje osoby objęte kwarantanną. Takich kontroli przeprowadziliśmy ponad 126 tysięcy. Zaledwie w 400 z malutkim haczykiem przypadkach okazało się, że pojawiły się wątpliwości co do przestrzegania tej kwarantanny. Także naprawdę trzeba powiedzieć, że Polacy bardzo, bardzo rzetelnie do tej kwestii podeszli, co nas cieszy. Ale oczywiście chcielibyśmy powiedzieć na przykład za 2 dni, że wykonaliśmy kolejne kontrole i wszyscy byli na miejscu. Za złamanie kwarantanny grozi nawet 30 tysięcy złotych grzywny. To jak ważne jest respektowanie ograniczeń dotyczących wychodzenia z domu oraz zakazu zgromadzeń powyżej 2 osób, podkreśla również krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii Iwona Paradowska-Stankiewicz. Profesor podkreśla, że kolejne tygodnie przynoszą coraz więcej informacji na temat nowego patogenu. Pierwotnie grupą szczególnie zagrożoną były osoby starsze, teraz to się zmienia. Wiemy również, że wirus może powodować zakażenia i zachorowania nawet o ciężkim przebiegu nie tylko u osób dorosłych, starszych, ale także u osób młodych, a nawet u dzieci. Jak wskazuje profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, z badań naukowych wynika, że 80% zakażonych osób przechodzi infekcję lekko lub bezobjawowo, dlatego nie jesteśmy w stanie rozpoznać, od kogo możemy się zarazić, a potem sami zarażać dalej. Nie możemy mieć absolutnie żadnej pewności, żadnej gwarancji, że nawet nasi znajomi, z którymi mamy ochotę się spotkać, nie kontaktowali się, nie mieli styczności czy z osobami, czy z rzeczami, czy nie przebywali w pomieszczeniach, gdzie na przykład znajdował się aerozol z zawieszonymi cząsteczkami wirusa. Zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób będzie obowiązywał jeszcze przez ponad 2 tygodnie. Tymczasem do 19 kwietnia Belgia przedłużyła ograniczenia i środki ostrożności w związku z koronawirusem. Tak zdecydowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a więcej o tym Beata Pumecka. Początkowo, kiedy wprowadzano ograniczenia, rząd w Brukseli mówił, że będą obowiązywać do 5 kwietnia. Teraz Rada Bezpieczeństwa Narodowego uznała, że należy przedłużyć ten okres jeszcze o 2 tygodnie. Chodzi o nakaz pozostania w domach. Wyjść można jedynie po zakupy, do apteki, do banku i na pocztę. Dozwolone są spacery, ale samotne bądź z osobą, z którą się mieszka. Bezwzględnie należy zachować co najmniej 1,5-metrową odległość od drugiej osoby. Na dzisiejszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego nie zapadły żadne nowe decyzje zaostrzające środki ostrożności, ale jest zapowiedź, że przestrzeganie tych obowiązujących policja ma egzekwować bardziej rygorystycznie niż dotychczas. Beata Płomecka, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Wiele polskich teatrów i oper aktywnie włącza się w pomoc służbom medycznym, szyjąc w swoich pracowniach maseczki ochronne. Więcej o tym Dorota Piotrowska. Szef Teatru Wielkiego w Łodzi, Dariusz Stachura, podkreśla, że teatr to misja, a teraz jest nią pomoc. Zajmujemy się tym, co jest w tej chwili najważniejsze dla Polaków. Szyjemy maseczki, mamy panie, które są gotowe pomagać, a myślę, że Polacy mają w sobie takiego ducha walki. Każdy patriota, każdy prawdziwy Polak myśli o tym, tym, żeby pomagać drugim, szczególnie w takiej sytuacji zagrożenia. Magdalena Kulczyńska z Teatru Wielkiego w Poznaniu dodaje. Dzisiaj nie zagramy żadnego spektaklu. Wiadomo, kurtyna jest w dole, ale samo życie nam jakby przyniosło libretto i jakąś tam partyturę zupełnie inną do zagrania. Więc gramy dzisiaj w inny sposób, po prostu pomagając. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił utworzenie pakietu, który ma pomóc polskiej piłce i klubom piłkarskim przetrwać ten trudny okres. Wartość pakietu ma wynieść 116 milionów złotych, mówi sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Bardzo istotne wsparcie będzie w sezonie 2020-2021. PZPN dofinansowuje kluby ekstraklasy pierwszej, drugiej, trzeciej ligi odpowiednio. Ekstraklasa 30 milionów, pierwsza liga 10 milionów, druga liga 6 milionów, trzecia liga 4 miliony złotych. Przekazane środki mają pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w szczególności w obszarze piłki młodzieżowej. Konkretna kwota przypadająca na klub w ekstraklasie pierwszej, drugiej bądź trzeciej ligi będzie uzależniona od liczby klubów, które będą brały udział w rozgrywkach w następnym sezonie. A propos podobnych pieniędzy, ale takich, które zarabia jeden człowiek w jeden sezon. F1. Ferrari złożyło Sebastianowi Vettelowi nową ofertę. Niemiec musi liczyć się ze znaczącą obniżką pensji. Nowy kontrakt miałby obowiązywać tylko przez rok, no i będzie mniej. W tej chwili Vettel inkasuje około 35 milionów euro rocznie. Arkadiusz Milik zdecydował o odejściu z Napoli i poinformował o tym władze klubu, napisał jeden z dziennikarzy telewizji Rai, taki dobrze zorientowany. Nawet podwyżka pensji o 1,5 miliona euro rocznie nie jest w stanie zatrzymać Polaka w Neapolu. Chce być podstawowym zawodnikiem. Pozyskaniem polskiego piłkarza zainteresowane są podobno AC Milan i Atletico Madryt. Piłkarze w kraju natomiast muszą liczyć się z tym, że będą mieli obniżkę pensji. Rada Nadzorcza Ekstraklasy SA zdecydowała, że kluby mogą obniżyć wynagrodzenie piłkarzy o 50%, ale tylko do sumy nie niższej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie. To efekt zawieszenia rozgrywek Ekstraklasy z powodu pandemii. Tak czy siak, piłkarze z głodu raczej nie zginą. Światowa Federacja Lekkoatletyczna poinformowała, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, przesunie Mistrzostwa Świata na inny termin niż pierwotnie planowano. A przypomnę, że miało to być w lipcu 2021 roku w Oregonie w Stanach Zjednoczonych. Sebastian Coe powiedział, że jak będzie trzeba i pomoże to w organizacji igrzysk w 2021 roku, przesunie lekkoatletyczne mistrzostwa nawet o rok. I tak nie będzie to już dotyczyć Piotra Małachowskiego, naszego utytułowanego dyskobola. Miał żegnać się ze sportem w Tokio. Teraz będzie musiał czekać jeszcze rok. No już wcześniej wiedziałem o tym, że te igrzyska nie mają możliwości prawa bytu w normalnym terminie, więc byłem na to przygotowany. Z jednej strony byłem zły, tak, bo miałem swój plan. Musiałem go zmienić. Podjąłem decyzję, że trenuję do igrzysk, czyli muszę przełożyć plany zakończenia kariery, podziękowania kibicom, swoim kolegom z rzutni na następny rok, więc to dużo zmieniło. Stwierdzam, cóż, no, przygotowuję się do igrzysk, chcę spełnić swoje marzenie, realnie powalczyć o medal dla Polski na igrzyskach i tyle. O sporcie już jutro, tuż po godzinie 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na Podhalu oraz w Tatrach, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach opady śniegu od 13 do 16 stopni, chłodniej nad morzem od 7 do 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. Dokładnie 9 minut po godzinie 23. Zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w wieczorze trójkowym. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy do północy. New York is in New York without you, love. So far in a few. black still be so low? And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I last drawed you on 8th Avenue, we're the only motherfucker in the city who can stand me. I have love. St. Vincent i New York. Pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania rozpoczęliśmy od opowieści o ślubie, który został odwołany, czy też przełożony. Na razie jeszcze nie ma tej nowej daty. No to drugą godzinę zaczynamy od opowieści o podróży, która została odwołana, a mam nadzieję, że przełożona. W listopadzie zeszłego roku dostałam na urodziny bilety, żeby pierwszy raz w życiu zobaczyć Nowy Jork. No i kiedyś myślę, że zobaczę, ale nie wiem jeszcze kiedy. Na pewno nie w kwietniu, tak jak to było zaplanowane. Zaglądam teraz do spisu koronnych piosenek, bo taką właśnie nazwę wymyśliła Julia, której dedykacja teraz pojawi się na antenie. Julia napisała w ten sposób. Droga PS, Talking Heads, this must be the place. Home is where I want to be, but I guess I'm already there. To cytat oczywiście z tego utworu. Utwór ten dedykuje Agnieszce Jademowi oraz wszystkim innym solenizantom, którzy muszą świętować swoje urodziny przez wideorozmowy. Zbierałam ogłoszenia kilka dni temu, więc wtedy były tamte imieniny. Urodziny są zawsze imieniny inne, więc dla wszystkich jubilatów i wszystkich solenizantów będzie teraz ta piosenka. No i przy okazji Julia poleca film Paolo Sorrentino pod tym samym tytułem. Thank you. Talking Heads, This Must Be The Place z dedykacją od Julii dla solenizantów i jubilatów świętujących w nietypowy sposób lub mniej typowy niż zwykle. I jeszcze jedna dedykacja od Oli i od Michała, którzy napisali tak. My cieszymy się tym, co mamy. Synek, prawie 2,5 roku, wyszedł wczoraj ze szpitala po wyleczeniu zapalenia płuc, niezwiązanego z obecnie panującym wirusem. Ogólnie to zachorowanie teraz na poważną chorobę to masakra. Wiele przychodni nie chce przyjmować chorych dzieci, a przecież inne choroby nie wyparowały. Niemniej jesteśmy już w komplecie i jakoś sobie organizujemy czas. Dziś była piaskownica na balkonie. Z utworów do zagrania proponujemy Jesz Igor Nuda albo Buzzcocks Boredom. Wybieram Nudę po polsku także dlatego, że Jerzy Rogiewicz, czyli połowa Jerza Igora, zadebiutował ostatnio w nowej roli. O tym za chwilę. To tłusta po nosie, smuga na szyję. Nuda to zupa, w niej nudli długi, kupa się bije. Kupa bije, z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Na maruda powie, że psu na budę jest nuda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach moich zeszytów wyrosły esy, floresy, plaży nudyści, znudzeni się, drapią po uda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach moich zeszytów wyrosły esy, floresy, bombowce, kobietom w gazetach wąsy. Lecz nuda to Jeszcze Gori Nuda z dedykacją dla wszystkich, myślę, zrozumiałą. Natomiast Jesz Igor i ten utwór ma świetny teledysk w sieci, można Nudy poszukać i można także znaleźć w sieci Jerzego Rogiewicza, który założył sobie kanał na popularnym serwisie. Nie wiem, czy wytrwa, ale recenzuje w nim, tak jak popularni youtuberzy, różne rzeczy. Zaczął od recenzji książki. Więcej nie zdradzę, bo jest to specyficzne i nie chciałabym nikomu popsuć przyjemności pierwszego kontaktu z tak wykonaną recenzją bardzo grubej, a na pewno też bardzo znanej książki. Teraz pewnie już bardziej z tytułu, bo mało kto ją czyta, ale kiedyś była to podobna pozycja obowiązkowa. To kolejny utwór wybrany przez słuchaczy. Jesteś jak omen, omen. Mierzę się boją, lecz przy tobie mknie mnie nie chroni. Pięści rozwijam w dłonie. Jesteś jak omen, omen, po fali upał, plagał to mieć, nie że się boję, pięści rozbijam w dłonie. Omen, omen, omen, jesteś mi blisko, a mnie trawi w dłonie. Kogo chcesz chronić? Matek, płoną mosty za nasze grzechy. Amen. O Panie, wybuchamy. W imię miłości płoną mosty, płoną mosty. Amen. Dłonie kończą się doty. Deszczem pieści nas firmament. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Błędy pizny spęć. W stylu dawnej skłóceń nie zostało już pamięć. Cóż możemy śnić? Odceraża nas bliskość. Miłość nie ma smaki. Złe. O Panie, wybuchamy. Noże i złe wychowanie wybrała dla nas Karolina, która napisała tak trochę na przekór, lecz pisze z wyjaśnieniem, że zasad przestrzegam. Na szczęście udało nam się uciec, udało się uciec z uwięzi miasta na wieś, także myślami jestem z tymi, którzy nie mają obok siebie otwartej przestrzeni czy lasu. Natomiast ostatnio grają Noże ze złym wychowaniem, tak mimo wszystko z pozytywnym wydźwiękiem. Pozdrawia nas serdecznie Karolina i od razu skaczemy do kolejnego utworu, bo teraz się zorientowałam, że pomyliłam się w liczeniu, więc nie 12, a 13 utworów od słuchaczy pojawi się do 24 i lądujemy przy numerze 10. Nie 10, przy 9. Pani Agnieszko, oczywiście skorzystam z oferty, ale że mogę zaproponować tylko jedną piosenkę, moją muzyczną propozycją jest piosenka polskiego wykonawcy, wyśpiewana w języku polskim, no bo Polskie Radio w tym trudnym czasie nie gra piosenki polskich artystów, więc zgłaszam do wspólnego odsłuchu piosenkę Błysk zespołu Hej, z pozdrowieniami Monika. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Zostań w domu z Trójką. It might be fun to have a kid that I could kick around. A little me to fill up with my thoughts. A little me or he or she to fill up with my dreams. A way of saying life is not a loss. I'd keep the tiger away from school and tutor him myself. Keep him from the poison of the crowd. But then again, pristine isolation might not be the best idea. It's not good trying to immortalize yourself. Beginning of a great adventure. Beginning of a great adventure. stop at one, I might attend a regular TV brood. I'd breed a little liberal army in the woods, just like these redneck lunatics I see at the local bar, with their tribe of mutant inbred piglets with cloven hooves. I'd teach them how to plant a bomb, start a fire, play guitar, and if they catch a hunter, shoot them in the nuts. I try to be as progressive as I could possibly be, as long as I don't have to try too much. Beginning of a great adventure. Beginning of a great adventure. Susie, Jesus, Bogart, Sam, Leslie, Jill, and Jeff. Rita, Winnie, Andy, Fran, and Jeff. Boris, Bono, Lucy, Ethel, Bunny, Ridge, and Tom. That's a lot of names to try not to forget. Carrie, Marlon, Moe, and Steve, LaRue, and Jerry Lee, Eggplant, Rufus, Dummy, Star, and the Glob. I'd need a damn computer to keep track of all these names. I hope this baby thing don't go too far. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. Hey, I hope it's true what my wife said to me. She says, baby, it's the beginning of a great adventure. Babe, beginning of a great adventure. Take a look. Bears to carry me to the grave, keep me company while I'm a wise and toothless clod. Some gibbering old fool sitting all alone, drooling on his shirt, some senile old fart playing in the dirt. It might be fun to have a kid I could pass something on to, something better than rage, pain, anger, and hurt. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. She says, Lou, it's the beginning of a great adventure. Lou, Lou, Lou, beginning of a great adventure. Said, babe, how you call your lover boy? Sylvia, what do you call your lover man? To nagranie zamykało pierwszą stronę płyty Lou Reeda, płyty zatytułowanej New York, Beginning of a Great Adventure. O tym właśnie przed chwilą Lou Reed opowiadał w swoim niepowtarzalnym stylu. To była propozycja ode mnie, no taka jeszcze nowojorska, nowojorski łącznik, tak bym go określiła. I teraz wracam do propozycji, które nadeszły na moje ogłoszenie o tym, aby wysyłać propozycje piosenek z krótkim zdaniem, jak jest, albo z pozdrowieniami dla konkretnych osób. Więc Michał napisał tak: Pani Agnieszko, siedzę w domu i patrzę, jak hortensja na balkonie powoli rozwija się na zielono. Pozdrawiam Bambi, która słucha Trójki wieczorami i specjalnie dla niej, a także dla innych, którzy oglądają świat przez okna, utwór od Kedr Liwański. Za oknem wiesna, to się zgadza i Kedr Liwański to właśnie jej utwór. Warto poszukać Kedr w sieci i pooglądać także teledyski wideo, które kręci do swoich piosenek, bo to jest po prostu sztuka. Zresztą chyba w jej przypadku te dwie pasje, wokalna, muzyczna i wizualna, filmowa, idą w parze. Co trochę przypomina duet Coles, ale teraz nie duet Coles, tylko inny zespół, Alt J dokładnie, zamówiony przez Agrawkę, która pozdrawia nas od córek Matyldy i Alinki, no a maszyna losująca zatrzymała się właśnie na tej grupie Alt J i utworze Matylda. Old J, Matilda. No, trochę czasu już minęło od tego, jak się wdarli szturmem. A potem pewnie z wielu głów, wielu słuchaczy wyszli po cichutku swoimi kolejnymi płytami. Ale to jest utwór, który został zamówiony i zaprezentowany na antenie Trójki. I mam jeszcze jeden taki, czyli dzisiaj 13 utworów, 12 zagrałam w środę i myślę, że w przyszłą środę, kiedy ponownie spotkamy się na antenie Trójki, zaprezentuję kolejnych 12 zamówionych przez słuchaczy, opatrzonych komentarzem, wybranych. Często w ogóle są to utwory przypomniane, dane wyjęte z jakiejś przestrzeni niepamięci, a na pewno też super jest to odświeżające, że człowiek, w tym przypadku ja, wybierający piosenki do audycji, no i musi wyjść poza swoje ograniczenia i ma tyle podpowiedzi. Bardzo za nie dziękuję. I na zakończenie dzisiaj Patryk Cannon, którego utwory, elektroniczne produkcje często pojawiają się w programie alternatywnym, a bardzo często w programie PS, który napisał o swojej płycie ulubionej, więc napisał tak: hej, w zasadzie powinno się grać tę płytę od początku do końca, ale skoro prosiłaś o jeden kawałek, to może być ten. May Nothing But Happiness Come True z płyty Come On Die Young, zespół Mogwai, o którym Patryk pisze, że to jego ulubiony zespół i ulubiona płyta. I to jest zaskoczenie bardzo takie pozytywne. Prawie na finał dzisiejszego naszego spotkania Mogłej, a potem jeszcze obiecana Feist i napisy końcowe. Na stronie Polskiej Radio PL / trójka / alternatywny zapisałam utwory, które pojawiły się w tych dwóch godzinach. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Łukasiewicz realizowała audycję, Bartek Gilczuwał nad całością. Bardzo dziękujemy za te dwie, myślę, że nietypowe godziny, na pewno jeżeli chodzi o miejsce, porę, czas, ale mam nadzieję, że całkiem przyjemne na antenie trójki. Do usłyszenia.